Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical de Ràdio Pinsania, al jazz i d'altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emitint des de Ràdio Pinsania 90.6 de l'FM el programa de jazz La Gramola de l'Avi. Un dels més reconeguts saxofonistes actuals és Branford Marsalis. La fama de Marsalis no es deu sols al seu personatge, sinó que té l'origen amb la família Marsalis. Jo diria que és la família actual per excel·lència del jazz. Junt amb Branford hi ha un altre trompetista importantíssim, que és Wynton Marsalis. Els altres membres d'aquesta família musical són el trombonista Delfayo Marsalis, el pare de la família, el pianista Ellis Marsalis, i Jason Marsalis amb la bateria. Algun dia els escoltarem a tots plegats junts. Ara per ara escoltarem a Branford amb el seu propi grup i un dels seus més recomanats LPs de la seva primera època, l'anomenat Royal Garden Blues. Al piano està el genial Kenny Kirkland, que va ser mà dreta de Branford durant molts anys, fins que va ser reemplaçat per Joey Calderazzo, al morir prematurament. Escoltem el combo del saxofonista amb el títol Swinging the Heaven. Thank you. talk with all by myself. No one to walk with, I'm happy on a shelf. Misbehaving, save my love. Oh, but the no for Satan, the one I love. I'm through with flirting, you then I'm thinking of. Misbehaving, oh, baby. But do, baba, do, do, do. Yeah. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, and I don't care. All your kisses, what they waiting for me? Leave me. I don't stay out late, don't care to go. I'm home about eight, me and my radio. I'm misbehaving, I take it from me, young. Una veu instrumental i humana absolutament identificable a les primeres notes. Evidentment, Louis Armstrong no necessita cap presentació. Ell és el pare del jazz i, segons les estadístiques americanes, un d'entre els 10 personatges més importants i immortals d'Amèrica de tots els temps. En aquest cas, l'LP era un tribut a un dels primers grans mestres del piano, que va començar a mesclar el ragtime amb el blues, creant així l'essència del jazz, que més tard Armstrong convertiria en la música clàssica del segle XX. El títol de l'LP era Satch Play Fats. Satch és l'abreviació de Satchmo, sobrenom que van posar Louis Armstrong, i Fats és el nom de Fats Waller, pianista al que feia en referència. Un dels pianistes de cool jazz més carismàtics i importants, Bill Evans, que no sols és un imprescindible pianista del jazz, sinó que és el fundador del màxim exponent del piano cool. En aquest cas l'hem escoltat fent companyia a l'harmònica de Toots Thielemans, un altre gran jazzman considerat també el pare dels harmòniques del jazz. Thank you. Kenny Dorham va tenir el seu aprenentatge en els febrils dies de la revolució bebop, tocant amb l'orquestra de Dizzy Gillespie i sortint prou ben parat els seus enfrontaments musicals amb el gran trompetista Fats Navarro, que a més es va convertir en una de les seves influències. Un cop passat, el seu aprenentatge en Dizzy va tocar en Parker i a continuació les seves gravacions com a líder es van fer totalment clàssiques. L'hem escoltat amb un dels temes que més el representen, Afrodícia, de l'LP Afro-Cuban. Les guitarres etiquetades a dins de les mutxars, elegància i força interpretativa plenes de sofisticació. Acoustic Alchemy, del seu CD Radio Contact i el tema El Camino del Corazón. Seguim amb una explosiva reunió de grans jazzmans, Zoot Sims i Eddie Luchak Davis, mostrant els seus dots de grans boppers amb el saxo tenor i Oscar Peterson acompanyant els dos saxos i amb el seu respectiu solo al piano. Thank you. Art Tatum és un dels pianistes més imprescindibles del jazz. Aquest va saber convertir la música més arrelada al Dixieland i al ragtime de Fats Waller i Herb Hines, portant-la més enllà d'aquests límits i crear un estil que podríem definir com el primer so del jazz modern al piano. L'escoltarem en un format de trio, tot i que era un home que sempre preferia gravar en solitari, ell sol i el seu piano. El nom de l'LP és Art Tatum Group Masterpiece Volumen 6 i el tema el famós Love for Sale. Thank you. La seva veu celestial era qualsevol cosa menys assossegada. Barrejava l'encant de la perfecció, abocant la dels seus avantpassats esclaus i el present de la seva vida caòtica. La seva música sonava esgarrada, el seu instrument obsessiu i dur, suggerint una recerca de veritats que no eren boniques. Entre actuació i actuació, l'encantador i erudit Parker dormia a cases d'amics, demanava prestats instruments i els empenyorava per comprar droga, o enganyava a la gent d'altres mil maneres per alimentar un hàbit que tot ho consumia. Era un extremista, feia més de tot que els altres, bevia més whisky que ningú i prenia pastilles de benzedrina com si fossin crispetes de blat de moro. Va pagar el seu preu. Als 31 anys semblava un vell embotit. Moriria 3 anys després, acabat i incapaç de fer escapolir una sola nota del seu saxo. I, com molts genis, sol, però amb el seu art latent amb el de tots els seus seguidors. A la seva curta vida va donar al jazz un somni de les increïbles altures d'expressió a les que es podia assolir. Va establir també un exemple perillosament romàntic autodestruint-se, mentre creava l'art més gran que s'havia conegut. Molts dels seus seguidors, així com els altres artistes, van copiar el seu exemple i van acabar amb la mateixa situació, creient que així podrien arribar a les mateixes altures. Thank you. Hem escoltat un tema molt tranquil amb arranjaments quasi bé clàssics. Fred Wesley va ser durant molts anys el trombonista de James Brown, junt amb un altre important saxoal que també estava a aquesta gravació, Maceo Parker. El tema és un dels seus primers treballs i el més conegut del trombonista, l'anomenat A Blow For Me, A Toot For You. Nascuda el 1907, filla d'una mare Cherokee i d'un pare escocès-irlandès, Mildred Bailey es pot considerar com la cantant iniciadora de les orquestres de ball, que varen fer època fins al final de la Segona Guerra Mundial, quan van entrar en declivi. L'escoltarem amb l'orquestra del seu marit, el vibrafonista Red Norvo. Amb aquesta cantant ens anem acomiadant de tots vosaltres fins la setmana que ve. Adéu i gràcies, ens veiem la pròxima setmana. Una petita equivocació i anem ja ara sí a Mildred Bailey per acabar el programa. Gràcies a tots. Your kiss just misses, your dancing is rough, but I love that stuff. I guess I don't get around quite enough. You play the uke, you're from Dubuque, I go for that. And furthermore, I just adore your fuzzy hair, your vacant stare. To Mr. Cupid, I take off my hat. You can't account for silly taste of all the hearts I could have chased. I look at you and ooh, I go for that. Look at you and ooh, I go for that.